www.attableek.com, The Reviver of Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم. میرے دوستو بزرگو بہت مشہور آیت ہے. اس آیت پر اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل کی خوشخبری سنائی ہے. دین کی تکمیل ہو گئی, اب تم کو کسی چیز کا انتظار نہیں کرنا جا رہا. عیسیٰ علیہ السلام کی قوم متجد تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی, موسیٰ علیہ السلام قوم منتظر دین کامل نہیں تھا, کیونکہ دین میں تکمیل نہیں تھی. آتا ہے حدیثوں میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے تعمیر چل رہی تھی, ایک اینٹ کی جگہ تھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم. اليوم اکملت لکم دینکم, اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کامل دیا ہے. اور دین کامل صرف لفظ کا نام نہیں ہے, دین کے کامل ہو رہی کہ ہم نے عقائد کے بعد سے مکمل کر دیا ہے. اب کسی دوسرے کے عقائد کا توجہ رکھنے کی ضرورت نہیں. غیر المہدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ہم نے آپ کے ہدایت دیا, دین کامل دے دیا ہے. اب آپ کے یہودیوں کے دین کی اور عیسائیوں کے دین کی ضرورت نہیں ہے, تکمیل کے موقع اب دوسرے کی چیز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کامل ہے, اور دین کے کمال کا مطلب یہ ہے کہ ہر ضرورت کو پیش کیا جائے. چنانچہ آتا ہے کہ ایک کافر نے اعتراض کیا ہے, ایک عربی پر اعتراض کیا ہے کہ تمہارا نبی تو وہ ہے جو پخانا پیشاب کا ڈھنگ سکھاتا ہے. شاہ صاحب نے تو لکھا تیبری میں, شاہ صاحب نے مست ہو گئے. یہاں دین کی تکمیل کی صورت ہی یہ ہے کہ اس کو پخانا پیشاب کا بھی ڈھنگ سکھایا جاتا ہے. ہمارا دین وہ ہے جسے نماز روزے کی تیاری نہیں ہے, بلکہ نشے سے برخاست کی تعلیم دیا ہے. استنجا آپ دس کی تعلیم سے کمال کی دلیل ہے, یہ کمال دین اور نظام دین کی دلیل ہے. شاہ صاحب لکھتے ہیں, شاہ نواز صاحب, یہ کمال دین کی بات ہے کہ اس میں ہر ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہ آپ دس لینے کا بھی دیکھ سکھایا کہ داہنے ہاتھ سے استنجا نہ کرو, مٹی سے کرو, پتھر سے کرو, اس سے ہڈیوں سے نہ کرو, ہے کہ نہیں, ہڈیوں سے نہ کرو, کیونکہ تمہارے بھائی جینوں کی خوراک ہے. گوبر سے اور لیٹ سے نہ کرو, ہے سکھائے کہ نہیں, آداب سکھایا, یعنی کہ استنجا کیا کرو, اتنا ہی نہیں کہا. حضور نے فرمایا کہ اس طرح لیٹ سے گوبر سے لگی چیز سے نہ کرو, وہ چیزیں تلقیس بن جائے, تمہارے مرض کو اور بڑھا دیں گی, کم نہیں کریں گی. یہ چیزیں جب کرو گے تو وہ خود نجیس ہیں, تو نجیس کیسے پکڑ لیا جاتا ہے, وہ گوبر ہے, لید ہے, جب اس سے تم استنجا کرو گے تو تمہارے مرض کو جو ہے نجاست کو اور بڑھائے گا. تو دین کی تکمیل کی دلیل ہے, یہ تو خوشی کی بات تھی. انہوں نے کہا کہ دین کے ہمارے نبی, بے شک ہمارا نبی دین استنجا کو بھی سکھاتا ہے, آداب سکھاتا ہے, یہ تو ہمارے دین کی تکمیل کی بات ہے. میں کہتا ہوں وہی زمانہ تھوڑے زیادہ ابھی وہ لوگ بھی دین, لیکن دین کو اتنا سمجھ چکے تھے کہ ایک بڑے عالم کو ایک جاہل نے جواب دیا. یہ شاہ صاحب لکھتے ہیں, دین کے تکمیل کی بات ہے, اور سب سے بڑی ان کی ہے کہ ایک صحابی تھے, ابھی بہت پڑھے لکھے نہیں تھے, اکایت کرنے والا بہت ماہر آدمی تھا, لیکن اس کو تمہیں دین سمجھو گے تب جواب دو گے, ہم نے کب دین سمجھا, دین کو سمجھانے میں جا کیا آداب ہے, کیا اخلاق ہے, جو جی میں آیا کرو اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. ایک عالم تھے بہت بڑے محدث تھے, وہ اپنے استاد کہہ گئے کہ میں 10 سال رہا, 9 سال میں نے علم سیکھا اور 1 سال 9 سال میں نے 1 سال میں نے علم سیکھا اور 10 سال 9 سال میں نے ادب سیکھا, 1 سال علم سیکھا 10 سال ادب سیکھا, تمام مشہور ہے ادب لکھا ہوا ہے کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب جو حجت الاسلام ہوئے انہوں نے زیادہ محنت نہیں کی مگر ادب کے اساتذہ کا یہی میں آگے بڑھ گئے سب سے علم میں جو ہے کہتے ہیں خم کے از دریا ضرور ہے بوت, خم کے از دریا ضرور ہے بوت, پیسے ہو جائے ہن بازو رہ, جس مٹکے کا راستہ سمندر سے ہو جائے اس میں پانی کم ہوگا, جس کا جس کے علم کا تعلق اللہ تعالیٰ کے علم سے ہو جائے, تو اسی علم کی وجہ سے وہاں گنگوئی وہاں قاسم تھانی حضرت حادثہ سارے جھک گئے, حجت الاسلام تھے یہ لوگ, امام تھے فقہ کے, کلیات کے امام نے کہا کہ وہاں گنگوئی نے کہا وہاں قاسم بھائی تم تو کلیات کے امام ہے اسے, تو کہا تم تو جزیات کے امام ہو, ان کی خوبی یہ تھے بڑے لوگ تھے, حضرت حائی صاحب کی طرف رجوع کیا ہے اور فرماتے ہیں مولانا قاسم صاحب کہ ہم حضرت حائی صاحب کے علم کی وجہ سے ان کے پاس گئے, کیونکہ علم خدا سے متعلق تھا, خم کے از دریا ضرور ہے بوت, پیشے ہو جائے ہوں رہا بازو رہا, جس علم کا راستہ جس خون کا مٹکے کا راستہ سمندر سے ہو جائے گا کیا پانی کم ہوگا, یہاں تو تھوڑا سا کر گیا ختم پانی, جیسے میرے دوست علم کے ساتھ ادب بھی ہے, ادب المفید کتاب مستقل بخاری کی, کل بخاری کے شروع میں اب وہ زیادہ ادبی کے ہیں, اب بخاری پڑھنے والے بے ادب لوگ رہے تو کیا حاصل ہوگا, کچھ نہیں جانتے, بس وہیں تک علم رہتا ہے آگے نہیں بڑھتا, اس علم کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے, امام بخاری نے تو بحث کیا ہے یہ سب میں بخاری لکھنے کے تیار, ٹھیک ہے تیار بہت اچھا ہے, مگر بخاری نے کیا ادب اختیار کیا ہے, کتنا ادب کیا ہے, امام بخاری خود اپنے فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھ سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا, غیبت کے بارے میں سوال معمولی ادب ہے کہ کسی مسلمان کی کوئی چیز جو صحیح بھی اس کو بھی نہیں بیان کیا, اگر کوئی اندھا ہے یا لنگڑا ہے میں نے یہ بھی نہیں بیان کیا کہ لنگڑا ہے, غیبت نہیں کیا, اور لکھا ہے علماء نے کہ غیبت سے بچنا صدیقین کا کام ہے, اس وجہ سے معلوم ہوا کہ امام بخاری صدیقین میں سے تھے, اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ ان آداب کے رعایت کی توفیق دے, جب ہر دم پہ ٹھیس لگاؤ گے تو دل میں انشراح تم سے نہیں رہے گا, جب انشراح نہیں رہے گا تو فائدہ نہیں پہنچے گا, یہ آداب ہے, اتر کو کل رہا آداب ہو ہے لکھا اتر کو کل رہا آداب ہو, کئی کل کو ادب ہے, وہاں تھاری ادب سے وہاں گنگوہی ادب سے بول نہیں سکتے تھے, حضرت ماں یعقوب صاحب صدر مدرسے دارو دم دبن حضرت تھاری کے استاد مکہ معظمہ میں گئے تو ماں گنگوہی نے کہا ماں شد احمد صاحب گنگوہی نے کہا کہ حضرت حاری صاحب سے کہ یہ آپ کی خدمت میں رہیں گے, میں جا رہا ہوں مدینہ منورہ, یہ ہے جو کہا ٹھیک رہے لیکن بولیں گے نہیں کچھ, صدر مدرسے دار کہا بولیں گے نہیں کچھ رہے, جب آئے ماں گنگوہی مدینہ منورہ سے کہا ہی مولانا صاحب سے کہا گیا ایک ہی تو بات تھی کہ بولیں گے نہیں, جب میرے پاس کوئی آتا تھا تو مجھ سے پہلے ہی بولنے لگتے تھے, صدر مسجد آ گئے تھے, ضرورت ہوئی کہ نہیں ادب کی, علم تھا ادب کی کمی تھی, اتنا بڑا عالم جتنا ناز ہے علماء کو ہمارے ان کے علم پر ان کے عمل پر ناز ہے, تھانوی کا وہ ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ یہ ادب بہت بڑی بڑی بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, بہت بڑے امام ہیں, انہوں نے کبھی اپنے استاد کا دروازہ کھٹکھٹائے نہیں, کبھی نہیں, گھنٹوں دروازے میں بیٹھے رہتے تھے, بہت بڑے عالم ہیں, نام یاد بھول جاتا ہوں میں, دماغ کا گڑ ہو گیا نام کا. دروازوں کا جواب کھٹواتے نہیں تھے, حضرت جب دو گھنٹے آتے تب کھولتے تھے. کہا نہیں تم کہا حضرت میں کیسے ہیں معلوم کس حال میں آپ ہو, استاد آدم, شیخ آدم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آدم, معمولی چیزیں ہیں. اکثر کو کل آداب ہو حی خانقاہ ہے, تھوڑی طریق کی جگہ ہے, اس وجہ سے میں نے بیان کیا. اکثر کو کل آداب ہو, میں اپنی بات اس وجہ سے کرتا ہوں کہ آپ بس لے کے آتا ہے آدمی, تو میں کبھی لوگ ہاتھ ملاتا ہوں جو تربیت پوچھتے تھے اکثر انہوں سے آتی, میرے سب شاگرد کا دیتے یہ پوتے لوگ ہیں, کبھی نہیں ملاتا, پر ملاتا پوچھ بتا ان لوگ اس سے جا کر کے آ گئے پوچھیے اب ملاؤ مسافہ کرو. اسی طرح تھوڑا سا بات میں نے ڈانٹ دیا تھا, مانو کرو کوئی بڑے بڑے علامہ علامہ رہے ہوں گے, لیکن میں نے ڈانٹ دیا سجا کر کے آ رہا ہے, آدھا سے آ رہا ہے, اس کو بیٹھنے دو, سانس پھولتی ہے کہ نہیں, استنجا کے بعد سانس پھولتی ہے, بوڑھا ہوگا تو پتہ چلے گا تم کو بھی, استنجا کے بعد سانس پھولتی ہے, وہاں سے آتے آتے ہوتا ہے, کوئی پر جانتے ہی نہیں, اپنا جانتے ہیں دوسرے کے نہیں جانتے, کیونکہ آداب سے واقف ہے, شریعت کے آداب سے واقف ہے. بحث آدا کے آدھار نباشت, بہشت آدھا کے آدھار نباشت, کثیر ابا کثیر کار نباشت, بہت وہ ہے جہاں کسی سے کوئی کلفت نہ ہو. ہمیں تھانوی کے خانقاہ کی خصوصیت یہ تھی کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ, حتیٰ کہ اگر استاد پڑھا رہا ہے تو کسی دوسرے استاد کو عالم کو اس میں شرکت کی اجازت نہیں تھی, یہاں تک کہ حضرت علی بھی آ گئے خود بیان کیا, ان کو بھی اجازت نہیں تھی کہ سبق میں بیٹھے شریک ہوں, وہاں کے اساتذہ جب پڑھا رہے ہیں ظاہر کے وہاں عالمیاں دیوبند کا کوئی عالم ہے تو پڑھا سکے گا, نہیں پڑھا رہے تو اس سے اس کو کلفت ہوگی, اس کلفت سے بچانے کے لیے عالمیاں کو روک دیا گیا نہ پڑھے گی. مجھ سے خود بیان کیا ہے کہا کہ یہ چیزیں ہمارے ساتھ پیش آئیں کہ اس میں کچھ خیال ہوا. دیکھیے اب میں کہتا ہوں اگر ماں تھائی ان آداب کے رعایت نہ کرتے تو ایسا کام نہیں کر سکتے, اب مجھ کو سمجھ آ رہا ہے, عالمیاں نے خود مجھے کہا یہ بات, ماں تھائی کے آداب سکھلائے انہوں نے, علماء کو بھی سکھایا. ایک بہت بڑے وکیل تھے, انہوں نے پٹنہ سے بھیجا ہے, حضرت تھانوی بہت مشہور ہے, سخت ہے, سخت سے جاتی ہے, کوئی اتنا بڑا آدمی وہ کیسے سخت ہو سکتا ہے, بدخلق نہیں ہو سکتا ایسا آدمی ہے. بہت بڑے وکیل نے بھیجا, بہت بڑے وکیل کو جج نے بھیجا, پٹنہ سے آئے حضرت تھانوی کی خدمت دے رہے ہیں, گئے کہا کہ بھائی کیا یہاں پا رہا ہے, کہا حضرت دنیا ہوگی ہے بے وصول, وہ ہے با وصول تو کب ان کو پسند کریں گے, سخت کہیں گے دنیا ہو گئی ہے بے وصول, اب وہ ہے با وصول اس وجہ سے. اور یہ بھی کہا سید سلمان ندوی سے کہا کہ حضرت تھانوی نے محمد باری سے کر لیا, تو انہوں نے کہا بھائی ماں تھانوی مشہور ہے بہت, کیا ہے, کہا دیکھیے یہ صاف ستھرا شبری مندر کی بات ہے, کہا حضرت یہ بہت صاف ستھرا ہے, اگر کوئی آ کر کے تھوک دے تو آپ کو ناگوار ہوگا کہ نہیں, کہا ضرور ہوگا, کہا یہی بات ہے, وہ کہتے ہیں یہ کرو یہ اس طرح بیٹھو, یہ پر جب تھوک دیتے ہیں میں تھانوی کے سخت مشہور کر دیا, آداب آداب معاشرت انہوں نے سکھایا, ان کا تجدیدی کا نام آداب معاشرت ہے. میں تھانوی میں گیا تھا, اتنے آدمی تھے میں کہہ نہیں سکتا کوئی تھا ہوگا, بیٹھایا نہیں سب پہ وصولی, ناشتہ کہاں ہے, الو ناشتے کہیں لے جا رہے ہیں, میں پریشان ہو گیا کہاں کا میں ناشتہ کروں تم سے, کہ نہیں کہاں کا میں ناشتہ کروں, میں نے کہا یہ بے وصولی ہے. حضرت تھانوی مجدد تھے آداب کے, جہاں ناشتے کی دعوت ہے وہاں جانے دو مجھ کو, تم کیوں باندھنا چھیپتے, عجیب عجیب معاملہ ہوا, میں چاہا بہت دیر ہو گئی تھی, بہت بڑی مزہ ہوا, انہوں نے کہا کہ ہاں سر بس اپنے بیان نہیں ہوا, میں نے کہا ابھی تو بیان کرنے کی ضرورت ہے, ابھی تو بیان کرنے کی ضرورت ہے, میں نے کہا بات ہے کہ ماں تھانوی مجدد آدابی کہلاتے ہیں, طریق کے مجدد آداب, اکثر کو کل ہوا آداب ہو, طریق سب سے ادبی ہے, اکثر کو کل ہوا آداب ہو, ماں تھانوی ادب کے, میں نے آج جیسا بے ادبی تھانے بھون کے موقع پہ دیکھا کہیں دیکھا, میں نے کیا مجددی کے کام کو آپ نے کیا اس پر عمل کیا ہے, ناشتہ میرا کہیں ہے, اب معلوم کہتے ہیں آدمی ناشتے والے کھینچے ہیں مجھ کو, مطلب میں دوست ہو بزرگ ہو, یہ دین ہمارا یہی نہیں ہے بے وصولی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے لائے ہوں, اس دین کو علمنی ربی فحسن تعلیمی وادبنی ربی فحسن تعلیمی, میرے رب نے مجھ کو سکھایا ہے, جب میں علم والا ہو گیا, میرے رب نے مجھ کو ادب سکھایا ہے تو میں ادب والا ہو گیا. معلوم ہے کہ ادب جیسا علم کو سکھایا اللہ تعالیٰ نے حضور کو, جیسا ادب کو بھی سکھایا ادب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ جو آتی تھی ان کے لیے ادب چادر بچھا دیتے تھے, ادب تھا کہ دودھ پلانے والی ان کے لیے چادر مبارک بچھا دیتے تھے. نابینا شخص آتے تھے, یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے مجھے اللہ نے تب بھی کیا, بس اللہ انجا عام عما کا ادب اتنا ادب کرتے تھے کہ چادر بچھاتے تھے. یہ وہ شخص ہے جس کی وجہ سے مجھ کو اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ہے, ڈانٹنے کے لفظ ہم پر حضرت آتی تھی آپ کی جو دودھ پلانے والے تھے ان کے لیے ادب, ادب تھا نہیں سب کا ادب, سب کا ادب. آداب کی رعایت یہ اللہ والی کرتا ہے, ادب کی رعایت. حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب کا ظاہر ہے کہ علامہ نے رجوع کر لیا تھا, سفر بند کر دیا تھا, کہا میں چاہتا ہوں کہ مزار قاسمی میں میری موت ہو اور تدفین ہو, سفر بالکل بند. لیکن اس نسبت کو حاصل کرنے کے وہ ساتھ اپنے شاگرد کے پاس گیا, نسبت نسبت حاصل کر, نسبت مع اللہ. حضرت علامہ نے یہ سمجھا اگر تم میں بند کر چکا سفر اس کی وجہ سے مجھے چاہتا تشریف لے گئے بڑھاپے میں تشریف کہ سفر بند کر چکے تھے, اور اتنا ادب سے حضرت تھانوی نے حضرت ماشاء اللہ صاحب نے پورے ان کے استاد ہونے کا ادب رکھا, اور انہوں نے پورے ان کے شیخ کا ادب رکھا کیونکہ شیخ بنا لیا تھا انہوں نے, علامہ نے ماشاء اللہ صاحب شیخ بنایا, اب وہ شاگرد تھے حضرت تنامیدہ میں تھے شیخ ہونے کے اعتبار سے انہوں نے رعایت کیا, شاگرد ہونے کے بعد سے انہوں نے رعایت کیا, بیچ میں واسطہ میں بیچ میں رعایت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان آداب کے رعایت کے رویے, ادب ہی جان پہنچتا ہے, ادب بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آداب شریعت کے رعایت, رسمی نہیں, رسمی تو بہت ہے جس کا کوئی اثر نہیں ہوتا, رسمی اللہ کے محبت اللہ کے بڑوں کے لکھا ہے کہ جو شخص کسی بڑے شخص کا ادب کرے گا بوڑھے آدمی کا تو اللہ تعالیٰ اس کے بوڑھے ہونے کے بعد کچھ لوگوں کو مقرر کریں گے جو اس کا ادب کریں گے. حدیث جو شخص سن نہیں سن کے وجہ سن میں عمر میں جو شخص کسی بوڑھے آدمی کا اس کے سن یا عمر کو ایسے رعایت کرے گا, کوئی عالم فاضل نہیں ہے, وہ نہ شیخ ہے نہ مقرات ہے نہ سقرات ہے, صرف بوڑھا آدمی ہے, اس بوڑھے ہونے کی وجہ سے آگے کرے تو اس کے بڑھاپے میں اللہ ایسے لوگوں کو مقرر کریں گے جو اس کا ادب کریں گے تعظیم کریں گے. یہ سب قرآن حدیث ہے, سب آداب ہے معلوم نہیں ہے ہم کو, دوسری قوموں کے آداب معلوم ہے اپنے آداب معلوم نہیں. ایک چیز کوئی سن لیتے ہیں وہاں سے انگلش آئے, ارے وہاں یہ ہوتا ہے, حضرت چل جاتے ہوا ہوتے تھے, تم کو نبی کی سنت کا علم نہیں ہے, آ کے غیروں کی تعریف کیوں کرتے ہیں ہمارے سامنے. آداب تو سب بخاری خود آداب ہے اور مفتی آدابی کتاب ہے سب, لیکن اپنے ادب کا خیال نہیں کہ حضور کے کیا آداب تھے. سب نے پی لیا بس ہوا, سب سے بڑھ کے تہذیب والے یہی لوگ ہو گئے, تہذیب تو نبی ادب علی ربی فاحسن تعدادی علمنی ربی فاحسن تعلیمی. یہ بہت ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم معمولی معمولی چیزوں کے سکھاتے تھے. کہا اعتراض کیا کافروں نے کہ وہ ہے جو کھانا جو پیشاب پکانے کا بھی ڈھنگ سکھاتے ہیں. عربی نے کہا سیکھے ہوئے تھے دین کو, انہوں نے کہا بے شک یہ سکھانے کی چیز ہے, وہ یہ سکھاتے ہیں کہ استنجا دائیں ہاتھ سے نہ کرو بائیں ہاتھ سے کرو, وہ یہ سکھاتے ہیں کہ کنکڑیوں سے نہ کرو گوبر سے استنجا کرو, کون سکھاتا نبی. اور یہ میں نے پہلے کہا یہ تو دین کے کمال کی بات ہے اور دین کے جمال کی بات ہے, قانون کے ایک انتہائی کمال کی بات ہے, اس میں ہر چیز کا جواب مل جائے. ادھر میں ہم لوگ کا ایک مقدمہ تھا کسی بات پر تھا حضرت کیا فرماتے دیکھو قانون میں اس کا ہوگا کچھ مسئلہ ہوگا. اب سب لوگ آ گئے نہیں حضرت نہیں عمر فٹی حضرت نہیں, کہتے ضرور ہوگا تب کیا ان لوگوں کا قانون ہے جب اس کا مسئلہ ہی نہیں ہے. سید محمدی میں ہر چیز کا مسئلہ بیان ہے, اجماع موجود ہے، قیاس موجود ہے، کتاب موجود ہے، سنت موجود ہے کہ نہیں؟ یہ میرا آپ ہمارا دین، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، اٹھنے بیٹھنے کا بھی طریقہ ہے، تفصح فی مجاری ہے کہ نہیں، تفصح فی مجاری، جب تمہارے اندر آیا تو چار مجید کچھ ہوا، اس لیے اکثر نے مجھے دیکھا، ایک بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی تیسرا آدمی زیادہ سے کھڑے گیا، مجھے کہنا ہی پڑتا ہے، مجھے زیادہ کھڑا ہے وہ بھی بن گیا، جگہ تین آدمی کی ہے، دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، کہنا پڑتا ہے، سچ کہتا ہوں کہ کہا گیا تھا کہ وہ بھی بن گیا، یہ آداب بڑے لوگوں کو سیکھے بھی نہیں ہے، کیونکہ دین کو سیکھے نہیں ہے، اس میں آپ اپنے دین کی قدر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایسا دین دیا، صرف شب قدر ہی نہیں ہے، دین ہے قابل اعتماد، قابل اعتماد، قابل فخر دین ہے ہم کو اللہ نے کہا کہ اگر ہم کو یہ آیت ملتی تو اس تاریخ میں ہم عید مناتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بھی تو مناتے ہیں جمعہ کے دن، جمعہ ہمارے یہ عید ہے کہ عید ہے، تو یہ ہمارے یہاں بھی عید ہے، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کامل دیا ہے کہ ہم کو قدر کرنی چاہیے، ان میں آداب بھی ہیں، آداب کی رعایت، میں نے کہا اصل بات ہم لوگوں نے کہا حضرت ماں ہمیں وہاں سے آدمی سے کہا کچھ بیان کر لیجیے، مختصر بیان کر دیجیے، اصل بات تھوڑا سا بیٹھے بیت الماری میں بیٹھے خطبہ پورا پڑھا، اب بیان کیا جو تین صدر کا، تو فرمایا کہ میں نے ادب کی وجہ سے پورا خطبہ پڑھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تقریب میری تھی، خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھا، نحمد صلی جس پڑھتے ہیں ہم لوگ سر تقریب نحمد صلی پڑھ دیتا ہے، ماں ہمیں وہاں سے آج نہیں ہے، سب سے کسی کو خدمت دے رہا ہوں ہمارا، ان لوگوں سے کچھ سیکھنے کے خواہشی سے رہا ہمارا، مجھے یاد ہے وہاں اس میں ہزاروں آدمی سینکڑوں تو رہے ہوں گے، مجھے کسی سے کسی کو یاد ہو، اس کو کہا ہمارا فرمایا یہ نہ سمجھیے کہ بہت طویل تقریر کروں گا، میں مختصر تقریر کروں گا، اگرچہ خطبہ بڑا پڑا ہے کیونکہ یہ مسنون خطبہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طیبہ میں پورا خطبہ میں نے پڑھا، ہاں ادھر مسلح کا الحمد للہ نحمد ہوں و نسین ہوں و نسر ہوں وہ لوگ میرا کسی والا سبق ہے کہ نہیں، ہاں ہمارے حضرت بہت پڑتے ہیں میرے دوستوں بزرگوں، آداب کی رعایت بہت بڑی چیز ہے، ادب کیا انہوں نے، ادب کیسے جو بھی مندر تک پہنچا ادب سے پہنچا ہے، حضرت ابھی ہوتا ہے ماں محمد قاسم صاحب وہ لیا ہے کہ جو علم کے اتنے بڑے درجے سے پہنچے ہیں تو علم کی وجہ سے بہت بڑے درجے سے آداب کی رعایت کیا ہے، سید صاحب کی ایک گھوڑی تھی وہ لکھنؤ سے دلی لے جانا تھا، سید صاحب اس طرح عالمی نہیں تھے کچھ نہیں ان کا کوئی، لیکن حضرت مولانا اسماعیل صاحب سید زبردست عالم ہے اور مائے ربانی میں سے بعد انہوں نے ان کو پڑھایا شاہ عبد العزیز اور پڑھا دیا تھا زبردست عالم، لیکن مرید ہو گئے تھے سید احمد بریلوی سے، ایک گھوڑی لے جانے تھے لکھنؤ سے دلی، گھوڑی سواری لکھنؤ سے دلی کے لمحہ پڑھ کے لے گئے پیدل، ادب کے رسول کی سواری پہ نہیں بیٹھے، جبکہ وہ عالم بہت زبردست عالم بہت زبردست عالم تھے، بہت سید صاحب اصطلاحی عالم بھی نہیں، لیکن کیونکہ پھر بھی نہ ان کے ادب کی وجہ سے، کیونکہ دل میں جو دولت ہے واجب غریب وہ قابل ہے تعظیم ہے، لکھنؤ سے دلی تک گھوڑی کے مہا پڑھ کے پیدل لے کے گئے، یہ ادب تھا، پھر کیا کچھ ملا معلوم، جانتے کیا سید صاحب نے وہ توجہ دی کہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا، پھر انہوں نے کہا کہ سید صاحب کی سب لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں، پر اس طرح ہی نہیں تھے مہاراج ابھی لے کے خاندان کے، اس طرح ہی سید صاحب کی سب لوگ تعریف کرتے ہیں، شاہ عبد العزیز صاحب بھی تعریف کرتے ہیں، یہ ہے نہ ان کا امتحان لیا جائے، یہ کچھ ہے نہیں، آئیے عالم خاص ماں اسماعیل صاحب، ماں عبد العزیز صاحب زبردست عالم تھے، ماں عبد العزیز صاحب فرنگی مالی نہیں بول بھائی بہت بڑے عالم تھے، میں نے کہا یہ سید صاحب کی بڑی تعریف ہوتی ہے، نہ ان کا امتحان لیا جائے، کہا جا کے کہا حضرت آپ ہم لوگوں کو دو رکعت نماز سنت کے مطابق والی پڑھیں، سنت کے مطابق والی دو رکعت نماز سے پڑھا دیجیے، امتحان لے لیجیے، کہا تھا کس نے، مواد اسماعیل صاحب شہید نے، مواد عبد الرحیم بھجوہری نے، سید صاحب ہم لوگوں کو اگر آپ یہ نہیں کہا ہوگا اگر ہیں شکایت تو بھی جلدی ہو جائے گی. حضرت ہم لوگ چاہتے ہیں کہ سنت کے مطابق دور کا نماز ہم کو پڑھا دیجیے. اچھا جائیے وضو کے یہ سنت کے مطابق آپ لے سکتے ہیں. یہ کہنا تھا سید صاحب کے اتنے آدمی زکات زبردست آدمی لوگ تھے ان کے سامنے کتابیں جو ہے اللہ بالغ ہو گئے کوئی ایسی نہیں تھی لکھ سکتے تھے سب. لیکن سید صاحب نے کہا جائیے سنت کے مطابق وضو کیجیے. فرماتے ہیں دونوں صاحبان وہاں پہ مڈرانی ہے اس معاش میں ہم لوگ کانپنے لگے. حضرت صاحب کی یہ جملہ کہ جائیے سنت کے مطابق وضو کیجیے کانپنے لگے. کسی طرح وضو کیا آئے وضو کر لیا اب دو رکعت سنت کے مطابق نماز پڑھ لیجیے. دو رکعت نماز پڑھنے لگے دو رکعت پڑھ لیا یہ سنت کے مطابق ہوئی. کیا حضور ایسی نماز پڑھتے تھے دوبارہ پڑھو دوبارہ پڑھو سے بارہ پڑھو پچاسوں رکعت پڑھا ہر میں یہ کہ سنت کے مطابق نماز نہیں ہوئی. رونے لگے استغفار کرنے اللہ ہم دو رکعت نماز سنت کے پڑھ نہیں پڑھ پا رہے ہیں. روز آئے سید صاحب کہا پڑھ لیا دو رکعت کہا حضرت کیا پڑھوں. ہر دو رکعت کے بعد یہ خیال ہوتا تھا کیا حضور کی سنت ایسی تھی نماز ایسی تو ہم نے دوبارہ سے بارہ پڑھا. آخر تک ہم طے نہیں کر سکے کہ دو رکعت نماز ہم نے سنت کے مطابق پڑھا ہے اللہ کے لیے پڑھا ہے یہ بھی اللہ نے کہا. ایسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے وہ بھی آسہار ہوں گے سفر میں آئے تھے رات بھر عبادت کرتے تھے لیکن صبح کے بعد استغفار کرتے تھے. یہی نماز تب سمجھ میں آئے گی سید صاحب اتنے بڑے دائرے میں انہیں سے انہیں کا گالا دیا جو حضور کی نماز ایسی تھی پیر متورم ہو جاتے تھے کسی وقت کل نہیں تھا چین نہیں تھا. ہمارے علماء نے اس چیز کو بھی اختیار کیا ہے. حضرت امام حنیفہ رحمت اللہ علیہ عشاء کے وقت نماز پڑھا امام کے پیچھے امام نے پڑھا اذا ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ جو ذرہ برابر خیر دیکھے گا کرے گا خیر دیکھے گا شر کرے گا شر. یہ مدور امام صاحب بقول حضرت ماشاء اللہ صاحب نے امام صاحب تو حجرے میں چلے گئے سونے ہمارے امام وہی پھر رونے لگے. کہا اے وہ ذات جو ذرہ برابر نیکی کے بجائے نیکی سے لے گی اور برائی کے بجائے برائی اس عبد نعمان سے آگ سے بچا لیجیے. رات بھر روتے رہے فجی کی اذان ہو گئی یہ سنت. تو ہمارے حضرت بہت کہتے تھے ہم حنفیوں سے کہتے تھے ہم حنفی پڑھتے ہو خالی اخبار میں احوال کون دے گا. کہتے تھے اے علماء تو یہ اقوال کو حالب ہونے لگنا لو بلکہ ان کے احوال کو بھی لو. امام صاحب کا یہ حال تھا کہ رات بھر روتے رہ گئے بہت کہتے علماء بہت درست رہا حضرت کہتے رجوع کر ہی لیے تمہارے علماء صاحب تو بلکہ سب لوگ رہتے تھے اے علماء تم سب حنفی ہو لیکن ابھی صرف قول کے حنفی ہو حال کے بھی حنفی بن جاؤ. میرا ہمیں دوستوں بزرگوں دین کو سمجھنا اس کو عمل کرنا اعتدال کے ساتھ بہت مشکل ہے. اللہ ہم سب کو اس دین کو سمجھنے کی اور اس کو عمل کرنے کی توفیق مرحمۃ فرمائے. دین کل آداب کل ادب کا نام ہے اللہ سے ادب اللہ کے رسول کا ادب ان کے بزرگوں اساتذہ کا ادب کتاب کا ادب علم کا ادب اس چیز کی ضرورت ہے. ہمارا شب قدر ہے شب قدر ہے خالی شب کی قدر نہیں ہے علم رسول کی بھی قدر ہونا چاہیے کتاب کا بھی قدر ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو شب قدر کے فیض برکات سے مالا مال فرمائے. میں شب قدر میں جاتا تھا وہاں عالم یہاں کیا ہے فرماتے تھے کہ میں یہ پڑھ لیجیے آپ. حضرت عائشہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود علی میاں سے سنا میں نے میں جب یہاں آ گیا تو میں نے لکھا حضرت کو کہ حضرت آپ کے خدمت میں میں رہتا تھا شب قدر میں اتفاق سے میں گجرات میں آ گیا ہوں آپ اب ترجم مقرور رکھے گا تاکہ وہ برکت مجھ کو حاصل ہو جائے اپنے بھی حاصل ہو جائے. علی میاں نے بیان کیا انہیں کے بھانجے سگے بھانجے مہاراج صاحب تھے یہی علی میاں وطنی بیان کیا اس پر, رمضانی میں بیان کیا تھا, اور آج مہاراج صاحب وطنی بیان کر رہے ہیں انتہائی متقی پرہیزگار شخص سے. ایک دو سال پہلے میں ان کے ساتھ ایک ہی جو بیٹھے ہوئے تھے حضور میں بول رہا تھا, وہ سن رہے تھے, انہوں نے اس کے لیے دعا بھی کیا تھا, اے اللہ نظرے کو ایسے فرزند ادا کیجیے جو نظرے کو چلا سکے. انتظار ہو گیا, اب وہ دعا تو اب بھی جاری ہے, اللہ تعالیٰ نظر مولانا کی تو مغفرت فرمائیے, دعا کرنا چاہیے ان کے بچوں کو سب سکون عطا فرمائیے, اور نظرے کو آن شخص دیجیے جو نظرے کو چلا سکے. اعتدال لایا ہے, میں نے شعرا میں کہا کہ مولانا علی میاں نے نظرے کو جوڑ دیا دار العلوم دیوبند سے, جس کی وجہ سے چار چاند اس کے اندر لگ گئے. ہمارا رابع صاحب سے امید ہے کہ چھ چاند لگائیں گے اس کے اندر شعرا میں نے کہا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اتحاد اتفاق الحب و اساسی, اسی بیان کے تو ہمارا تعلق بیٹھا ہے, الحب و اساسی شعرا میں محبت میری بنیاد ہے, اس محبت کو ہم لوگ بنیاد بنا دیں سب اختلافات ختم ہو جائیں گے, نزاعات سب ختم ہو جائیں گے. محبت بدگمانی نہیں آنے دیتی, محبت بدگمانی نہیں آنے دیتی, محبت قابل کرتی ہے محبت سے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو محبت کاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, ان کے اصحاب سے, ان کے دین سے, شریعت سے محبت کاملہ. الحب و اساسی, محبت میری بنیاد ہے. جب بنیاد ہے تو کیا امت اسے نجات پا سکتی ہے, چھوڑ سکتی ہے محمد کو؟ جب حضور نے خود فرمایا الحب و اساسی, تو امت کی ذمہ داری ہے. میں نے بیان کیا ابھی چند دن پہلے, بیان کیا تھا مولانا کے سامنے, امت کی ذمہ داری ہے. پورے شورا میں وہاں پوری دنیا کے لوگ رہتے ہیں, امت کی ذمہ داری ہے کہ اس حدیث کو پیش نظر رکھیں تاکہ امت میں زور پیدا ہو, امت کے اندر اتحاد پیدا ہو, امت کے اندر محبت پیدا ہو. جب آپ اختیار کریں گے بنیادی چیز, تبھی تو وہ چیز اصل چیز آئے گی. بہرحال بہت طویل تقریر ہے, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس شب قدر کی برکت سے, ہو سکتا ہے ممکن ہو آج ہی ہو کبھی ہو, ہم تو جسے ارادت کریں گے انشاءاللہ وہ چیز حاصل ہے. تو وہاں علی میاں نے بتلا فرمایا, ہم گئے تھے شب قدر میں تھے وہاں, فرمایا کہ حضرت عائشہ نے آج کیا ہے یا رسول اللہ, اگر ہم کو شب قدر کا علم ہو جاتا ہے ہم کیا پڑھیں گے؟ اور مشہور ہے اللہم انک عفون, یہ پڑھا کرو. اب تعلیم ہو گئی نہیں, کسی شیخ کی تعلیم نہیں ہے, نبی کی تعلیم ہے یہ. یاد رکھنا ہے اپنے خالی بزرگوں کو وظیفہ یاد کرو, اور نبی کو وظیفہ نہیں یاد کرو گے. اللہم انک عفون تحب العفو فاعف عنی, اللہ آپ پاک محب, اللہم انک عفون تحب العفو, آپ معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں, اس میں ہمارے گناہوں کو معاف. فاعف عنی کو کون تعلیم دے رہا ہے؟ نبی تعلیم دے رہا ہے. کس کو؟ اپنی بیوی چاہتی بیٹی کو. یہ نہیں بیٹی سو تم میری بیوی ہو, تم کو کون پوچھے گا؟ دیوتا کا فرشتہ بھی ڈر جائے گا تم سے. آ کر کے پیوں کا یہ حال ہے, مطمئن کرتے ہیں اپنے بچوں کو تمہارا کچھ نہیں ہوگا. نبی ڈرا رہا ہے اپنی بیوی کو, چاہتی بیوی کو ڈرا رہا ہے. اے عائشہ یہ تو اللہ ہمیں نے کہا افون تو ہی گلاف افوان نے معاف کیجیے ہم کو, ہے کہ یہ تعلیم نبی بھی ہے جو ہمیں اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے. یہی ہمارے حضرت کی ابھی تفصیل سے نہیں بیان کرتے تھے وہ, یہ بارہ رہا تو میں کتنے سال. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین متین کو سمجھنے کی توفیق دے, سنت نبی پر چلنے کی توفیق دے, اللہ سے اللہ کے رسول سے محبت پیدا فرما دے. محبت اللہ علیہ قسم ہے, اللہ کی محبت دو قسم پر ہے, فرض و ندب. محبت ایک فرض ہے ایک مندوب ہے. وقدار کے محبت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم, اسی طرح حضور کی محبت بھی دو ہے, فرض و ندب, فرض ہے اور مندوب ہے. اس محبت کے ہم ذمہ دار ہیں کہ وہ پیدا کرے. باپ سے محبت کے ذمہ دار, بیٹے ذمہ دار, بیوی سے ذمہ دار, اور اللہ سے محبت کی ذمہ داری نہیں تم پر. خواجہ محمد معصوم کہتے ہیں مجھے تعجب ہے ان لوگوں سے حضور کی محبت سے خالی ہیں دین کے, اور کیسے وہ زندہ ہے, کیسے زندہ ہے. مہاراج بہت طبیعی مضمون ہے, اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو تو عمل کی توفیق دے. بات ہوتی ہے چھوٹی سی لیکن وہ بہت سے دروازوں کے, علوم و آداب کے دروازوں کے کھولنے کا سبب بن جاتی ہے. جو سے مسلمان نے مسئلہ نہیں کیا معاف کریں گے, اس کی وجہ سے ایسے ہی تقریر ہو گئی. کبھی بھی میں نے بھی کوئی نہیں بیان کیا تھا, اللہ تعالیٰ مجھے بھی آداب شریعت کے رعایت کی توفیق دے, آداب دین آداب اصحاب دین ان پر کچھ نہ کہو. جو اصحاب دین تم تک جس نے دین کو پہنچایا ہے ان کو اپنی ننترائی سے کچھ نہ کہو. تو آج پیدا ہوئے ہیں, وہ 1300 سال سے کام کر رہے ہیں, معمولی ان کی کوتاہیوں کو نظر انداز کرو. اور کوتاہی کیا, سب تو ان سے پہنچا ہے اپنے. حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اس امت کی, اس اخیر امت کی اصلاح انہی چیز سے ہوگی جو اخیر شروع میں کی گئی ہے. وہ اخیر شروع والی چیزیں چھوڑو گے تو اخیر والے جو اصلاح نے, یہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا ہے, اس امت کی اصلاح انہی چیزوں سے ہوگی جس سے ان کے اولین کی ہوئی. اب چھوڑ کر کے تو اپنا طریقے چلو گے کبھی نہیں کامیاب. کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے انتظام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. یہ تو اتنا ہے, میں کہتا ہوں اپنے اکابر صابرین کی اتباع سے ہوگی. اس میں شامل چار بجا ایک اور بڑھا لو, چلتے چلتے بڑھا دیا, ٹھیک ہے نا. ہاں اس کی بھی ضرورت ہے. سیرت سلف دین کی بنیاد تین چیز پر, کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, سیرت سلف. صرف کتاب اللہ سنے سے سلف کی سیرت کو لو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو دین کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, سارے عالم کو اس پر لانے کی توفیق مرحمت فرمائے. سارے عالم کے سامنے دین کی برتری کو, اس کی بہتری کو آپ ثابت کریں. امن اسی میں ہے کہ ہم دین پر ثابت کر رہے ہیں. ہم دین پر رہیں گے, ہم سے کسی کو ضرر نہیں ہوگا, کسی کو ضرور نہیں ہوگا, نہ اپنے کو ہوگا نہ غیروں کو ہوگا. ہمارا دین نہ ضرر ولا ضرار فی اسلام, اسلام میں ضرر و ضرار ہے ہی نہیں. ہمارا تھا نہیں 3 گھنٹہ سے تقریر کیا, نہ ضرر ولا ضرار فی اسلام, اسلام میں ضرر و ضرار نہیں ہے. ضرر و ضرار مطلب جانوروں کو بھی مانے منع کیا ہے, چیوٹیوں کو مانے سے منع کیا ہے نہیں, بیجا پنجرے میں طوطے کو رکھنے کو منع کیا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں دین ہے, کیسے رہیے, کسی کو کوئی ضرر نہیں ہے, کوئی کٹفت نہیں. یہ دین ہے, اللہ ہم سب کو اس دین پر چلنے کی توفیق دے. ہم ضرر خود نہ کہیں نہ دوسروں کو ضرر پہنچائیں. المسلم من سلم المسلم من لسانہ, اللہ تعالیٰ زبان سے ہاتھ سے دوسروں کو بھی, کوئی مسلم نہیں ہے بعد میں غیر مسلم بھی ہے, اور غیر کو بھی اپنے زبان کی الرجی سے بچاؤ. اس طرح پر اللہ سے دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ دین پر ہم سب ثابت کر رہے ہیں اور دین کے فیض و برکات سے مالا مال ہوتے رہیں, اور بچوں کو اسی پر چلاتے رہیں. یہ بھی ایک ہے, بچوں کو اسی طریقے پر چلو تو عافیت ہوگی, اور نہیں تو سب رکھا رکھا سب تباہ ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو عافیت دے. اپنی تعلیم کا بھی ہم کو خیال ہو, اپنے عمر کا بھی, اپنے اولاد کی تعلیم کا بھی. اللہ تو اس کو اس طریقے پر رکھو, آئیے کل اس کا نفع ظاہر ہوگا, عافیت ہوگی, جنت میں فائض و مرام ہوں گے. نار اس جن تک فخر فاط, جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل وہ کامیاب ہو. منظور سے یعنی نار وہ اس جن تک فخر فاط. اللہ ہم سب کے باتوں کو قبول فرمائے اور عمل کی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. جو ہمیں ابھی وفات ہوئی ہے ہمارا صاحب کی معالی میں سبھی کو, جو جتنے بھی ہندوستان میں سارے عالم میں جن جنوں کی وفات ہوئی ہے سب کی اللہ مغفرت فرمائے اور جنت میں مقام عطا فرمائے اور ان کا اپنی رضا اور خوشنودی سے مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. برحمتک یا ارحم الراحمین. بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ.